الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni siku ya pili ya daura yetu hii itakayoendelea takriban kwa miezi miwili. Na leo mada tulizonazo ni fiqhi wa tafsir. Mada ya kwanza ni fiqhi, ambapo tunaanzia wudhuu nabii sallallahu alaihi wasallam, au sifatu wudhuu nabii sallallahu alaihi wasallam, sifa ya udhu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sote tunajua kwamba udhu ni moja katika masharti ya sala. Sala haiwezi ikasihi isipokuwa kwa udhu, na udhu lazima tutawadhe kama alivyotawadha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama ilivyo sala, lazima tusali kama alivyosali mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia udhu lazima tutawadhe kama udhu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الله انسمى اني مليؤمني مكسماما كاجلي يا صلاه اوشني نيوسو زينو نا ميكونو ينو الى المرافق pamoja na visukusuku. وامسحوا برؤوسكم نا باكني ماجي vichwa vyenu. وارجلكم نا اوشني miguu yenu ila al-ka'bayn pamoja na tindi mbili za miguu. Aya hii ndio dalili kubwa katika Qur'ani ya udhu wajibu wa kutawadha kabla ya kusali. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah, enyi mlioamini mkisimama kwa ajili ya sala, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, wa aidiakum, na mikono yenu, ila almarafiq, pamoja na visukusuku. Wamsahu biruusikum, na pakeni maji vichwa vyenu. Wa arjulakum, na miguu yenu, osheni miguu yenu, ila alka'bain, pamoja na tindi mbili za miguu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. هيكبليوي صلاة يا من حدث امباكا أتواذي. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. هيكبليوي صلاة يا من حدث. Mwenye hadath ni yule ambaye hana udhu. Hadathi ni namna mbili. Hadath ziko aina mbili. Kuna hadathi kubwa na hadathi ndogo. Hadathi kubwa ni ile ambayo inawajibisha kuoga. Hiyo ndiyo hadathi kubwa, kama janaba au hedhi au nifasi. Mtu mwenye janaba anaambiwa ana hadathi kubwa. Mtu mwenye hedhi, mwanamke mwenye hedhi au nifasi, anaambiwa ana hadathi kubwa. Akitoharika mwenye hedhi na mwenye nifasi, lazima aoge. Hiyo itakuwa hadathi yake kubwa imeondoka. Ama hadathi ndogo ni kutokuwa na udhu. Mtu ambaye hana udhu anaitwa kwamba ana hadathi ndogo. Kwa hiyo sala haikubaliwi kwa mwenye hadathi hata yatawalla. Hii ni hadathi ndogo. Sala haikubaliwi kwa mwenye hadathi ndogo mpaka atawadhe. Qala rajulun min hadhara maut: mal hadathu ya Aba Huraira? Alisema mtu mmoja katika kutoka hadhara maut: nini hadath ewe Abu Huraira? Qala fusaun au dhuratun. Abu Huraira akataja kimoja katika vitu vinavyotengua udhu. Qala fusaun au dhuratu, ni kushuta. Kushuta ni moja katika vitenguzi vya udhu. Kwa hiyo Abu Huraira akajibu hivyo, hadath ndogo, fusaun au dhuratu, ni kushuta. Mtu akiwa ametawadha akishuta, basi hapo anakuwa na hadathi ndogo, hawezi kusali mpaka atawadhe. الحديث رواه البخاري ومسلم دون قوله قال رجل. حديث هي مفكيه البخاري ومسلم بلا نينو لكي قال رجل. وروى مسلم في صحيحه عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان اذن نص يا ايمان الطهور شطر الإيمان أذن نص يا إيمان. أنت وكتوالا أمكوا أنكوا أنا نص يا إيمان إبادة يا أذو وما أنت ومتوالا كما إني في السنة أنت وكتاكولالا أتوالي ويكوا أنا أذو نص يا إيمان. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. من كتواذا أكوفanya vizuri udhu wake madhambi yake hutoka katika mwili wake mpaka yanatoka chini ya kucha zake. من توضأ mwenye kutawadha, fa ahsana alwudhua, akaufanya uzuri udhu wake, yani akatawadha udhu kamili, akatawadha udhu kamili kama alivyotawadha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Man tawadha mwenye kutawadha, fa ahsana alwudhua, akaufanya vizuri udhu, kharajat khatayahu min jasadihi, madhambi yake hutoka katika mwili wake, hatta takhruja min tahti adhfarihi, mpaka yanatoka madhambi hayo chini ya kucha zake. Hii ni moja katika kuelezea fadhila za kutawadha. Fadhila za kutawadha, moja katika fadhila zake ni kwamba inatoa madhambi. Kwa hiyo mtu anapotawadha anaondosha madhambi ya uso wake, anaondosha madhambi ya mikono yake, anaondosha madhambi ya miguu yake, wa hakadha. الحديث أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو آخر قطر الماء. ثم صلى الله عليه وسلم أكتواذ مسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن أو هذا شك من الراوي أكتواذ مسلم أو متوم يلسما أكتواذ مؤمن فغسل وجهه أكعوش وسواك خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء هتوك كتك وسواك كلا ذنبي أليو ينغليا ومچو ياكي dhambi hiyo hutoka pamoja na maji au akhiri qatri lma au mwisho wa tone la maji. Idha tawadha alabdu almuslim au almumin, anapotawadha mtu muislamu, faghasala wajhahu, akaosha uso wake, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha biainihi maalma, hutoka katika uso wake kila dhambi aliyoiangalia kwa macho yake, dhambi hiyo hutoka pamoja na maji yale yanaoshea uso, au akhiri qatri lma, au mwisho wa tone na maji dhambi ile inatoka ya uso wake. Kama tunavyojua fitna ni nyingi, kwa hiyo mtu kuangalia mwanamke ambaye si mahramu yake tayari amejibebesha madhambi ya macho yake. Kwa anapotawadha madhambi yale madogo yanaondoka, vile anapotawadha yanaondoka madhambi yake pamoja na maji, au mwisho wa tone na maji linapoanguka chini, madhambi yake yale ya uso nao yanaondoka. Faidha ghasala yadaihi, akiosha mikono yake, kharaja min yadaihi kullu khati'atin kana batashataha yadahu ma'al ma au akhiri qatri al ma. Akiosha mikono yake hutoka katika mikono yake kila dhambi aliyoishika au kila dhambi iliyoshikwa na mikono yake, hutoka madhambi hayo pamoja na maji au tone la mwisho la maji. Anapoosha mikono kadhalika kuna dhambi labda aliifanya kwa mikono yake, dhambi ile inaondoka pamoja na maji yale anaoshea mikono au pamoja na tone la mwisho la maji yale, na dhambi hiyo inaondoka. Fa idha ghasala rijlihi, akiosha miguu yake, kharajat kullu khati'atin mashataha rijlahu ma'al ma au akhiri qatri al ma. Akiosha miguu yake hutoka kila dhambi ambayo ameiendea dhambi hiyo kwa miguu yake. Miguu ndio iliyokwenda kwenye dhambi hiyo, dhambi ile inaondoka pamoja na maji yale anaoshea miguu au pamoja na tone la mwisho la maji, dhambi ile ya miguu inaondoka. Hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub, mpaka mtu huyo anatoka hali ya kuwa ni msafi wa madhambi. Akimaliza udhu mtu huyo Muislamu, hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub, mpaka anatoka ni msafi wa madhambi. Alhaditha rawahu Muslimun wa ghayruhu. Fadla za kutawadha, fadla za kutawadha, jinsi zinavyoondosha madhambi ya viungo, madhambi ambayo ameangalia kwa macho yake, madhambi ambayo amekamata mikono yake ndiyo iliyokamata, au miguu ndiyo iliyokwenda kwenye dhambi ile. Madhambi haya yote yanafutwa na udhu. Pale anapoosha viungo vyake ndipo madhambi yale yanadondoka kama maji yale ya udhu yanavyodondoka chini, kuonesha fadla za kutawadha. At-tuhuru shatrul iman. Warawa shaykhani fi sahihayhima an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ummati yud'auna yawma al-qiyamah ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Mipokiwa na shaykhan al-bukhari wa muslim fi sahihayhima kutokana Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema inna ummati yud'auna yawma al-qiyama, umati wangu utaitwa siku ya kiyama ghurran, hali ya kuwa weupe wa nyuso, muhajjalin, hali ya kuwa weupe wa mikono na miguu, min athari al-wudu, kutokana na athari ya udhu. Inna ummati yud'auna yawma al-qiyama ghurran muhajjalin min athari al-wudu, hakika umati wangu utaitwa siku ya kiyama hali ya kuwa weupe wa nyuso, muhajjalin, hali ya kuwa weupe wa mikono, min athari al-wudu, kutokana na athari za udhu. Athari za udhu mpaka siku ya kiyama ummati Muhammad utaitwa hali ya kuwa nyuso zao ni nyeupe, hali ya kuwa mikono yao ni meupe, miguu yao ni meupe, kwa sababu walikuwa wakitawadha na kuswali. Sasa hii ni kwa wale wanaoswali. Je, kama mtu haswali weupe huo ataupata wapi? Kama mtu haswali weupe huo ataupata wapi, na ni Muislamu gani huyo asiyeswali? Idhan inna ummati yud'auna yawma al-qiyama ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Hizi zote ni kueleza aya na hadithi zinazoelezea fadla za kutawadha kwa Waislamu. Sifatu wudhu'i nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa ni namna ya udhu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. روى الشيخان في صحيحيهما وغيرهما عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ. يبقى أن بخاري ومسلم katika sahihi zao na wengineo wasio kwa Bukhari na Muslim, an humrana, kutokana na Humran, maula Uthman Huyu ni maula wa Uthman. Maula ni yule aliyekuwa ni mtumwa halafu akawachwa huru, anakuwa anaitwa maula. Huyu Uthman alikuwa na mtumwa wake anaitwa Humran, akamwacha huru. Huyu ndiye aliyepokea sifa hii ya udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Uthman ibn Affan, khalifa wa tatu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu daa biwadhu'in, aliagizia maji ya kutawadhia, aliagizia maji ya kutawadhia. Daa biwadhu'in, namba mbili hapa chini asema alwudhu'u billammi huwa alfi'l. Wudhu kwa dhamma ya wawu ni fi'li, kitendo, kutawadha. Wa bilfathi alma'u alladhi yutawadha'u bihi ala almashhuri fihima. Kwa fatha ya wawu wadhu, wadhu ni yale maji ya kutawadhia. Kwa hiyo da'a biwadhu'i, Uthman ibn Affan aliagizia maji ya kutawadhia, fatawadha'a, akatawadha. يقول هذا وهو مشتق من الوضاء وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا. من يكسالي أنا جتكاسا وكتواذا هكو حلف ونكواني وضيئا من يكوانغازا وليوسواك. إذن دعا بوضوء عثمان بن عفان أليجزي ماجي كتواذيا فتوضع أكتواذا. يقول هنا نباتات تشيني انظر تحت ثلاثة ويجب أولا وقبل كل شيء استحضار النية. لازم كوانزا قبل يكتوالا قبل يكيل كتو كهذريش نية وبويوي انتاك كتوالا هفا واجلي يكون كصالي. استحضار النية كهذريش نية لأنها ركن في الوضوء. Sabu nia ni nguzo katika kutawadha. Nia ni nguzo katika kutawadha, kama ilivyo nguzo katika sala, katika ibada yoyote. Innamal a'malu binniyat. Kwa hiyo lazima kuhudhurisha nia kwanza. Li annaha ruknum fil wudu, sabu nia ni nguzo katika kutawadha. Wa mahalluha alqalbu, mahali pake ni moyoni. Mahali pa nia ni moyoni, unanuia moyoni kwamba sasa unatawadha, sasa unasali, wa hakadha. Wa mahalluha alqalbu, amma talaffudhu biha fa muhdathun. Ama kuitamka nia ni jambo limezushwa, fatanabbah, zinduka. Idhan hakuna kutamka kwamba nawaitu alwudhu, nawaitu alwudhu, wafungwa maji, nawaitu alwudhu. Hakuna kitu hicho katika sunna. Nia ni moyoni, nia ni moyoni, hakuna kutamka nia katika ibada yoyote, si udhu, si kusali, si kufunga, hakuna jambo la kutamka nia. Sawa, kama ulivyotoka nyumbani kuja katika darsa hapa, katika daura, umesema kule nanuia kwenda kwenye Ghufaili, Masjidi Ghufaili, kuna daura, umesema hivyo? Umenuia moyoni mwako kwamba leo nenda kuhudhuria daura. Ni ibada kuja kuhudhuria hapa, ni ibada. Malaika wako hapa wanatufunika kwa mbawa zao. Sasa ni ibada kuja kuhudhuria katika daura. Je, kuna mtu alisema kwamba nenda leo napanda matatu sasa hivi na kwenda kuhudhuria daura, nanuia kwa Allah? Hakuna kitu hicho. Kwa hiyo hakuna jambo la nia ya kutamka, lakini nia ni moyoni. Nia mahali pake ni moyoni, kuitamka nia ni uzushi. Sawa. Faghasala yadayhi, fatawallaa. Uthman ibn Affan akaanza kutawadha. Kwa lazima kwanza kuhudhurisha nia na kutia nia moyoni. Thumma qala kama tajibu tasmiyatu aidha, kama inavyopasa kutaja jina la Allah pia. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam la wudhu'a liman lam yadhkur isma Allahi alayhi, hakuna udhu kwa asiyetaja jina la Allah juu ya udhu huo. Kwa mtu atie nia halafu aseme bismillah, kutaja jina la Allah, nusema bismillah, ndio kutaja jina la Allah. Bismillah unaanza kutawadha. Hii ni katika kutawadha, si katika swala kwamba pia wasema bismillah. Ni katika kutawadha peke yake. Ukianza kutawadha bismillah, waanza kuosha mikono, sio katika swala. Mtu asije katika swala bismillah Allahu akbar, la, hakuna bismillah wala a'udhu billah katika kuanza sala. Kuanza kutawadha baada ya nia ni bismillah, tena unasema kwa kidogo kidogo bismillah, sio tena uinue sauti kule mpaka huku tusikie kwamba yule fulani kule anza kutawadha, la. Idhan unaanza la wudhu aliman lam yadhkur isma Allahi alayhi, hadha hadithun hasan akhrajahu Abu Dauda wa Ibn Majah. Idhan fatawalla akatawadha, faghasala kaffaihi thalatha marrat, akaosha vitanga vyake mara tatu. Faghasala kaffaihi thalatha marrat, akaosha vitanga vyake mara tatu. Namba 4 hapa chini anasema wayukaddimu liyumna ala liyusra, anaanza kitanga cha kulia kuliko kushoto. Bi hadithi Uthmana hadha fi hikayatihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ghasala liyumna thumma liyusra, mtume ndio alivyofanya kuanza mkono wa kulia, mguu wa kulia kwanza kisha ndio kushoto. Walima rawahu Ahmad wa ghayruhu nasemaje hapa imefutika futika sioni. Idha naam ish idha labistum idha lamastum sioni hapa imeandikwa nini. Almuhimu hapa anaamrisha kuanza kulia, fabda'u bi ayaminikum, fabda'u bi ayaminikum, wa inda ibn Majah bi mayaminikum, anzeni upande wenu wa kulia katika mikono, katika miguu ni upande wa kulia halafu ndio wa kushoto. Qala an-Nawawi ajma'a al-ulama'u ala taqdimi al-yamini fil wudu'i sunna, ala anna taqdima al-yamini fil wudu'i sunna man khalafahu au man khalafaha fatahu alfadlu wa tamma wudhu'uhu. Wamewafikiana maulama kwamba kutanguliza kulia katika udhu ni sunna, kutanguliza mkono wa kulia kwanza au kitanga cha mkono wa kulia, mkono wa kulia, mguu wa kulia, hii ni sunna, ni sunna. Lakini ambaye ameacha kutanguliza kulia imemfutu thawabu na udhu wake ni kamili. Akianza kutawadha kwa mfano uso alafu akaanza mkono wa kushoto kabla ya mkono wa kulia, udhu nasihi, lakini amekosa fadhila za kuanza upande wa kulia au mkono wa kulia, na mkono wa kulia ndio wa kushoto. Idhan faghasala kaffaihi thalatha marrat, akaosha vitanga vyake mara tatu. Wasaha anhu sallallahu alayhi wasallam annahu tawalla maratan marra wa marrataini marrataini, imesihi kutokana na mtume sallam kwamba alitawadha mara moja moja na pia alitawadha mara mbili mbili. Sawa, mara moja moja yani uso ukaosha mara moja, mkono wa kulia mara moja, mkono wa kushoto mara moja, mguu wa kulia mara moja, mguu wa kushoto mara moja. Pia imepokewa kwamba mtume alitawadha mara mbili mbili kila kiungo, yote haya yamepokewa. Mwisho mara tatu tatu, hakuna mara nne nne wala mara tano tano, mwisho ni mara tatu, hakuna kuzidisha hapo. Wa amara bitakhlili asabi'i al-yadaini war-rijlaini, mtume ameamrisha kusafisha vidole vya mikono na vya miguu. Wa amara bitakhlili asabi'i al-yadaini war-rijlaini, na akaamrisha kusafisha vidole vya mikono na vya miguu. Takhlil ni hii, mtu anapoosha mikono takhlil ni hii, anatia vidole vyake katikati ya hivi baina yao, kadhalika miguu, miguu pia sunna ni kusafisha miguu kwa kidole kidogo hiki cha mkono wa kushoto, apitishe ndani ya kila kidole katika vidole vya miguu vyote, ndio sunna. Lakini hii takhlili yenyewe ni wajib, takhlili yenyewe ni wajib, hata kutumia kidole hiki ndio ni sunna. Lakini nafsu ya takhlili na kusafisha vidole baina ya vidole ni jambo la wajib. Idhan wa amara bi takhlili asabi'i al-yadaini war-rijlain, mtume ameamrisha kusafisha vidole vya mikono na vidole vya miguu. Yakuluna في صحيح سنن أبي داود وهو مخرج في الصحيحة. نعم. وكان يخللها بخنصره. وكان يخللها بخنصره. alikuwa akisafisha vidole hivyo kwa kidole chake kidogo. رواه الخمسة إلا أحمد. ثم مضمض kisha akasukutua, kisha akasukutua tu katika kuosha vidole, kusafisha vidole. ثم مضمض kisha akasukutua, wastanthara na kukukuta, na kutia maji katika pua na kuyakukuta. Thumma madmadha kisha akasukutua. Qala almadmadhatu fil lugha, rakmu 8 chini. Almadmadhatu fil lugha attahariku, ni kutingisha yale maji kuyazungusha. Walmuradu biha wad'u almaa'i fil fami wa tahrikuhu thumma majjuhu ay tarhuhu, ni kuweka maji katika mdomo na kuyazungusha katika mdomo kisha kuyatema maji yale. Hii ndio inaitwa madmadha. Madmadha sawa, ni katika wajibu wa udhu. Madmadha ni katika mambo ya lazima katika udhu, si mambo ya sunna, sababu mdomo pua yote ni katika uso. Mdomo pua ni katika uso, kwa ni lazima kusukutua na kutia maji katika pua na kuyakukuta. Yote hayo ni mambo ya wajibu, sababu huu ni uso. Pua iko katika uso, mdomo katika uso. Sawa sawa. Idhan almadmadha fil lugha attahriku walmuradu biha wad'u almaa'i fil fami wa tahrikuhu thumma majjuhu ay tarhuhu. Qala walmadmadhatu walistinshaqu tajibani liannahuma min alwajhi, kusukutua na kutia maji katika pua ni lazima. Mambo hayo mawili ni lazima kwa sababu uso, kwa sababu mdomo na pua ni katika uso. Wa qad amara Allah bi ghaslihi fil Qur'an, na Allah ameamrisha kuosha uso katika Qur'an, aya ya kwanza tuliyosoma. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salah faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu. Pua ni katika uso, mdomo ni katika uso, kwa ni wajib, ni lazima, si jambo la sunna kusukutua na kutia maji katika pua. Walmadmadha walistinshaq tajibani liannahuma min alwajhi wa qad amara Allah bighaslihi fil Qur'an, Allah ameamrisha kuosha uso katika Qur'an. Qala raji' li zaman as-sailul jarrar lishawkani. Tayyib. Idhan thumma madmadha wastanthara min kaffatin wahidah thalathan, kisha akasukutua na kutia maji katika pua mara tatu na kuyakukuta mara moja, kwa kitanga kimoja mara tatu, kwa kitanga kimoja mara tatu. Angalia chini, sema alistintharu istifalu min an-nathri wa huwa tarhu al-ma'i alladhi yastanshiquhu al-mutawalli'u, ni kutoa maji yale anayoyatia katika pua mwenye kutawadha. Istinthar ni ile kuyakukuta yale maji baada ya kusukutua na kutia maji katika pua. Istinshaq, almadmadha walistinshaq ni hivi, kitanga kimoja kusukutua pamoja na kutia maji katika pua, halafu unayakukuta yale maji uliotia katika pua. Si kwamba wachukua maji ukachukua glasi ya maji ukaitia kwenye pua humo, maji unaatia kwenye kitanga kimoja hivi, halafu hapo hapo unakutua na kutia maji katika pua na kuyakukuta. Hadha huwa listinthar. Idhan thumma madmadha wastanthara min kaffatin wahida, kwa kitanga kimoja mara tatu. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema lau akichukua vitanga viwili kwa madmadha na istinshaq la basa, yani kasukutua alafu akachukua maji mengine akatia maji katika pua, la bas. Sawa, la bas. Thumma ghasala wajhahu thalatha marrat, kisha akaosha uso wake mara tatu. Thumma ghasala wajhahu thalatha marrat, kisha akaosha uso wake mara tatu. Qala huna rakmu 9, wa minas sunnah an yakuna bil yusra, ni katika sunna kuwa jambo hilo ni kwa mkono wa kushoto, hiyo ya madmadha na istinshaq. ni katika sunna kuwa kwa mkono wa kushoto. Mkono wa kushoto ndio wa kusafishia eh? Mkono wa kushoto huu ndio wa kusafishia. Mkono wa kulia ni mkono mukarrama, mkono wenye kutukuzwa, unashika Qur'ani, unakulia, unashika vitabu. Sasa mkono wa kushoto ndio ni sunna kuutumia kwa kusafishia. Sawa eh? Kwa kusafishia. Madhmadha, istinshaq, istinthar, iwe ni kwa mkono wa kushoto ni katika sunna. Wa mina sunna an yakuna bil yusra bawwaba alayhi an-nasa'i wa akhrajahu muqayyadan min hadithi Ali. Faida. ذكروا أن حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماء لأن اللون يدرك بالبصر والطعم يدرك بالفم والريح يدرك بالأنف. وسمى ومتاج حكمة يهيلو حكمة يهيلو يكتمي مكونو وكشوتو نكوزنغتيا صفة زماج وصف أولي وماج كساب رانجي إنجلكانا كوماتشو na ladha inajulikana kwa mdomo na harufu inajulikana kwa pua. Fakuddimatil madmadha wal istinshaqu qabla al wajhi, kwa hiyo umetangulizwa, imetangulizwa kusukutua na kutia maji katika pua kabla ya kuosha uso. Wa bitandhifi tahsulu al mauna ala al qiraa li anna Allahu sani kopina imefutika futika sijui nini. Almuhimu kusafisha pua kuna faida nyingi. Kutia maji katika pua kuna faida nyingi, na kuyatoa yale maji asema hupatikana usaidizi wa kusoma. Usaidizi wa kusoma, herufi makharijil huruf zinatoka vizuri ikiwa mtu anasafisha pua yake wakati wa kutawala. Ha? Aona lianna bitanqiyati majra nafasi tasihu makharijul hurufi. Sababu kwa kusafisha yale mapitio ya pumzi ndio inakuwa sahihi yale matokeo ya herufi. Makharijul huruf zinatoka vizuri ikiwa mtu anafanya hiyo tandhifi lfami na tandhifi anfihi. Sawa sawa. Thumma ghasala wajhahu thalatha marrat, kisha akaosha uso wake mara tatu. Namba 11 chini ya kul wasmu alwajhi yu'ammimu alhadda waljabin waljabha wa nahwa dhalik, jina la uso linaenea khad hii khadhi ha inaenea khad waljabin waljabha zote hizi na mfano hivyo. Wa kullu wahidin min hadhihi alajza'i laysa huwa alwajhu fa idha ghasala ba'dha hadhihi alajza'i lam yakun ghasilan lilwajhi lintifai almusamma bintifai juzhihi juzihi. Kila moja katika hizi ni sehemu za uso. Kila moja katika hizi khaddi na jabin ni sehemu za uso. Kwa hiyo anapoosha baadhi ya sehemu hizi bado hajaosha uso, mpaka aoshe uso mzima. Si kwamba ukiosha hapa ndio inatosha au ukiosha hapa ndio inatosha. Hizi ni sehemu za uso, unatakiwa uoshe uso mzima. Sawa ndio maana fakhsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu. Raji iqtida' as-sirat al-mustaqim Ibn Taymiyyah al-mujallad al-awwal safha 54. Thumma ghasala yadahu liyumna ila al-mirfaq, kisha akaosha mkono wake wa kulia pamoja na kisukusuku thalatha marrat mara tatu. Wa alayhi an yuwali fi ghasli al-a'dha, asema ni lazima afululize katika kuosha viungo hivyo. Li anna al-muwalata wajiba, sababu kufululiza ni lazima. Fi asahi qawla al-ulama kama haqqaqa dhalika Ibn Taymiyyah, kufululiza viungo kuosha ni lazima. Lazima mtu anapoanza kutawadha aanze moja kuanzia kuosha vitanga vyake mpaka kumalizia udhu kumalizia miguu moja kwa moja, sio aoshe vitanga alafu akaandike kidogo darsa, alafu akaosha uso kidogo anakwenda kuhifadhi kidogo Qur'ani, alafu arudi tena aendelee mikono. La, aoshe moja kwa moja afululize udhu wake. Tayyib. Jazakallah khair. Sawa sawa. Idhan almualak ni lazima kufululiza kuosha. Qala una tambihi ham. Wa idha taraka almutahawinu lum'atan qadra ad-dirhami au mawdi'a dhufrin a'ada alwudhu'a was-salata ma'an liqawlihi sallallahu alayhi wasallam liman taraka mithla dhalik irji' fa ahsin wudhu'aka faraja'a thumma salla. Asema tambiham, mwenye kudharau akiwacha sehemu fulani tu kiasi cha dirham, ameacha kuosha sehemu ndogo tu, aidha ya uso au ya mikono au ya miguu, amewacha sehemu ndogo kama coins hivi ya shilingi kumi, au maudhi adhufur au kiasi cha ukucha tu, huyu lazima arudie udhu na sala. Kama alitawadha akenda kuswali na wakati kuna sehemu ndogo tu ameiacha haikufika maji katika viungo vya udhu, lazima ende akarudie kutawadha na sala ile aliyoisali pia haijasihi kwa sababu udhu wake haujakamilika. Sawa sawa. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam kama fi sahihain wailul lil aqab minan nar, adhabu kali ya moto ni ya visigino. Wailul lil aqab minan nar, adhabu kali ya moto ni ya visigino. Kwamba visigino ndio watu wanavyodharau sana, wengine wanaviacha hawaoshi vizuri, haraka haraka wanakimbilia kuwa iraka kwa imamu, kwa hiyo visigino havienezi mali maji. Adhabu kali ni ya visigino hivyo vinavyoachwa kwamba visioshwe. Sawa eh? Kwa mtu akitawadha atawadhe udhu kamili, asiwache hata sehemu moja. Tunamalizia hapa kabla hatujaanza tafsiri. Thumma ghasala wa kana yudhiru al-ma'a ala mirfaqaihi, alikuwa akizungusha maji mtume alikuwa akizungusha maji juu ya hivi visukuzuku vyake hakadha, baada ya kuosha mpaka hapa kwenye kisukusuku halafu anazungusha maji hivi wahuna kadhalika. Hadi minas sunna baada ya kuosha mtu mikono mpaka kwenye visukusuku vyake hapa halafu anazungusha hivi na maji, ndio wakana yudiru almaa ala mirfaqaihi, alikuwa mtume akizungusha maji juu ya vile visukusuku vyake. Thumma ghasala yadahu al-yusra mithla dhalik, kisha akaosha mkono wake wa kushoto kama hivyo. Thumma masaha ra'sahu, kisha akapaka maji kichwa chake. Thumma masaha ra'sahu bilma, kisha akapaka maji kichwa chake. Namba 14 hapa yaqul walmashu ma'nahu al-isabatu bilbalal, ni kupata umaji maji ule wa maji, kichwa kipate umaji maji. Fawadhu al-yadi au al-usbu ala ar-rasi au isabatu an-nasiya bilbalal la yu'addu masha, asema kuweka mkono au kuweka kidole juu ya kichwa au kupata nasi ya utosi kwa umaji maji haihisabiwi kwamba ni kupaka kichwa, kwamba mtu ameweka kidole tu hapa au ameweka hapa tu kwenye utosi au hapa tu haihisabiwi kwamba amepaka kichwa. Wa mansha hadha alfi'li za'mu man yansuru anna almasha huwa ba'dhu ar-ra'si, asema chanzo cha kitendo hicho cha watu kupaka baadhi ya sehemu za kichwa ni kwa yule anayedai kwamba kupaka maji ni baadhi ya kichwa tu. Wadaliluhu fi dhalika qawluhu ta'ala wamsahu biruusikum, dalili wanaosema kwamba kichwa kinapakwa baadhi, kwa wale waliosoma fiqhu shafi'ia, waliosoma wale, kuna vitabu vidogo vidogo vile vya shafi'ia, maulama wa kishafi wale wameandika kwamba kupaka maji baadhi ya kichwa, wameandika katika vitabu vile. Sasa hapa wanasema ni kosa hilo, na asli ya kosa hilo wao wamechukua katika neno la Allah wamsahu biruusikum. Faqala albau huna litabi'in, wakasema ba iliyoko katika biruusikum ina maana ya baadhi, pakeni maji baadhi ya vichwa vyenu. Walmaana imsahu ba'dha ruusikum, pakeni maji baadhi ya vichwa vyenu. Qala sheikh wa hadha ghalatun fahishun, na hili ni kosa baya sana. Li anna albaa la takunu litabi'idhi abada, ba haina maana ya baadhi milele. Katika lugha ya Kiarabu harful ba haina maana ya tabi'in, kwa baadhi kabisa haina maana hiyo kabisa ba. Qala Shawkani fi nail al-autar innahu lam yathbut kaunuha litabi'idhi, haikuthubutu kabisa kuwa ba ni ya baadhi, kuonesha kwamba pakeni maji baadhi ya kichwa. Waqad ankarahu Sibawayh fi 15 mawdhi'an fi kitabihi. Sibawayh ndio bingwa wa nahwu, bingwa wa nahwu ni Sibawayh, alimun min ulama'i nahwu Sibawayh. Amekataa hiyo kwamba ba ina maana ya tabi'id, kwamba baadhi ya kichwa. Jambo hilo Sibawayh amelikataa, mwana wa chuoni wa lugha. وقال ابن برهان من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. أسمع أنا إداي كم بابا إن مانع تبعيض كم بابا ذي كيشوا هو أما ولتيا وتشوا لغة جنبوا أمبالو حوالي جوي سواء. ولهذا قال في المغني بأن الباء هنا للإلصاق باء هبني إلصاق مانعك فكأنه قال امسحوا رؤوسكم فيتناول الجميع كما قال في التيمم وامسحوا بوجوهكم وامسحوا بوجوهكم باكيني نيوسو زينو katika tayammum katika tayammum nasema wamsahu biwujuhikum pakeni mchanga katika nyuso zenu. Sasa kupaka mchanga ni kwamba wafanya hivi tu, ukitayammam kwa mchanga wafanya hivi tu, sio hivi, ni uso. Unaona, ni uso katika tayammum unaweka mkono chini ya ardhi, halafu unapakuza ile mikono unaifutafuta mchanga, halafu unafanya hivi tayammum. Kwa hiyo kama alivyosema katika udhu wamsahu, kadhalika katika kutamka wamsahu biwujuhikum, kwamba ile ba ni ya ilsaq, si ba ya tabi'id. Umeelewa? Ba haina maana ya baadhi ya kichwa, wala haina maana ya baadhi ya uso. Ndiyo ba leisa litabiid wa innama huna lil ilsaq. Menifahamu vizuri? Idhan thumma ghasala wajhahu kisha thumma masaha ra'sahu biyadaihi, kisha kapaka maji kichwa chake kwa mikono yake. Fa aqbala bihima wa adbara, akaanza mbele hapa alafu akenda nyuma. Bada'a bimuqaddami ra'sihi, alianza mbele ya kichwa chake. Hatta dhahaba bihima ila qafa, mpaka akenda nayo kichogoni kwake ile mikono. Ukitawadha unatia maji katika mikono, halafu unayakukuta ile maji, halafu unaanza hapa kupaka kichwa, unapeleka mikono nyuma huku, halafu unairejesha tena hapa mbele. Ndio kutawadha kwa mtume, sawa? Kupaka kichwa ni hivyo, mara moja tu unaanza hapa, sawa? Unapaka, sio uoshe, sio kwamba watia maji hivi. Maji katika mikono, halafu watoa yale maji, halafu wapaka yale maji yaliyobakia, unafanya hivi na kurudisha hivi. Hii ndiyo sunna ya kupaka maji kichwa kizima. Sasa isemu hizi pengine hazisafika, sio vipi, sio la basi. Almuhimu mu'dhamur ras, kichwa kingi kipakwe maji. Sawa, sasa kama kuna sehemu ume umezikosa hazikupakwa maji, hazina neno, lakini mu'dhamur ras sio kupaka hivi. Wengine paka hivi. Wajipiga kichwa. Ha? Sio hivyo. Idhan hii ndio sunna ya kupaka maji kwa kichwa, kutumia mikono miwili. Ni sunna kutumia mikono miwili mtu anapopaka maji kichwa chake wakati wa kutawadha. Idhan bada bimuqaddami rasihi, alianza mbele ya kichwa chake. Hatta dhahaba bihima ila qafahu, mpaka akenda nayo kwenye kichogo chake. Thumma raddahuma ila almakani alladhi bada minhu, kisha akairejesha pale mahali alipoanzia. Thumma ghasala rijlaihi, kisha akaosha miguu yake. Thumma ghasala rijlaihi, kisha akaosha miguu yake. Thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 times, kisha akaosha mguu wake wa kulia mpaka katika tindi mbili zile mara tatu. Thumma ghasala al-yusra mithla dhalik, kisha akaosha mguu wa kushoto kama hivyo mpaka kwenye tindi ya mguu ule wa kushoto. Wakana idha tawallaa yukhallilu lihiyatahu yudkhilu kaffan mimmai tahta hanakihi. Asema alikuwa mtume akitawadha anasafisha ndevu zake na kutia kitanga kaf ya maji chini ya hanaki yake. Hapa anafanya hivi ha? Ndevu ndevu eh? Sawa, yukhallilu lihiyatahu. Umeelewa? Alikuwa mtume akitawadha anafanya takhlili ya ndevu zake. Hii ndevu inikiwa zikiwa ni nyingi eh? Ikiwa ndevu ni nyingi, mtu anatia vidole vyake hivi kusafisha chini ya ndevu zake. Thumma kala ay Ali ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam tawalla nahwa wudhu'i hadha. Nilimuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akitawadha kama wudhu wangu huu. Thumma kala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam man tawalla nahwa wudhu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsahu ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mwenye kutawadha kama udhu wangu huu kisha akasali rakaa mbili ambazo haizungumzishi nafsi yake, anasali lillah na khushu na khudhu na hudhurul qalbi, hana mawazo ya nafsi yake, Allah humsamehe madhambi yake aliyotangulia. Man tawadha nahwa wudhu'i hadha thumma salla rak'atayn, mwenye kutawadha kama udhu wangu huu kisha akasali rakaa mbili, la yuhadithu fihima nafsahu, rakaa ambazo hakuizungumzisha nafsi yake katika rakaa mbili hizo, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhambi, Allah humsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Aiwa, hapa ameacha eh? Ameacha katika sifa hii, nadhani imerukwa eh? Amerukwa. Jazakallahu khair. Mikono, yani unapopaka kichwa unapaka pamoja na masikio. Jazakallahu khair eh? Hapa nadhani au ni mimi meruka, hakutaja hapa, hakuandika. Aiwa, mikono unapopaka maji kichwa pamoja na masikio, hivi vidole hivi, hizi musabbiha unatia ndani ya masikio, na hizi ibaham dole gumba unasafisha juu ya masikio. Sawa, unafanya hivi, alafu hivi unavitia ndani, gumba unasafisha nje ya masikio. Hakadha. Sawa sawa eh? Tumefahamu? Pamoja, kwa mara moja, si kwamba wachukua maji mengine ukapaka masikio. Aa, uchukui maji mengine. Maji yale yale unaopaka maji kichwa ndio hayo hayo unaopaka masikio kwa vidole hivi. Jazakallahu khair Sheikh. Wakana idha faragha tashahuda tashahada, na mtume ilikuwa akimaliza kutawadha husoma dua. Waqala Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahirin, husema hivyo: e Mola wangu, nijalie katika wenye kutubia na nijalie katika wenye kujitaharisha. Walam yasiha fi duai athna alwudhu'i shay'un, haikusihi kitu chochote katika dua katikati ya kutawadha. Katikati ya kutawadha, wakati mtu anatawadha, hakuna dua ya kuosha viungo, hakuna dua ya kuosha uso wala mikono wala kupaka kichwa wala miguu, hakuna dua yoyote. Sawa, dua ni baada ya kutawadha, na ni hii: Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahirin, wa bas. Sawa. Qala ibn Shihab wa kana ulama'una yaqulun hadha alwudhu'u asbaghu ma yatawalla'u bihi ahadun lis-salah. Ibn Shihab, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab, anasema walikuwa maulama wetu wanasema udhu huu ndio asbaghu akmalu, ndio udhu kamilifu zaidi wa anavyotawadha mtu kwa ajili ya sala. Hadha alwudhu'u asbaghu ma yatawalla'u bihi ahadun lis-salah, udhu huu ndio asbaghu ay akmalu, kamilifu zaidi ya anavyotawadha mtu kwa ajili ya sala, ndio udhu huu. Mtu anatakiwa azingatie udhu huu ili atawadhe kama alivyotawadha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hapa ni mwisho wa udhu huu, wallahu alam.